Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan bagi hadis yang ke-24 daripada Sayyiduna Sufyan ibnu Abdullah al-Saqafi radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, saya telah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebutkanlah kepada saya di dalam Islam satu ucapan yang saya tidak akan bertanya tentangnya seorang pun selepas daripada anda. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Usamah, selain daripada anda. Baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, katakanlah, saya telah beriman dengan Allah. Maka istiqamahlah. Hadis ini telah diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Hadza wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.